Mayli küydü rotlar getaşlar, sağıntırıp közlerim yaşlar. Ademez men gepimden kaytsam, fakat menge hıyanet kılma. Mayli yaşa yanımda mağrur, al mihrimden halavet huzur. Kafa kılsan sorab koy uzun, fakat menge hıyanet kılma. Bilsem bari tamam buladı, bir tezkarı zaman buladı. Minmez senge yaman buladı, canım menge hıyanet kılma. Hayalda ham hıyana kılma. Men ham senden özge demeymen, nima bo'lsam senlar bo'layman. Men ham sendan o'zga demayman, nima bo'lsam senlar bo'layman. Qolgan hammasiga chidayman, faqat menga xiyonat qilma. Ne istasang men yoningdaman, bir umurlik hayotingdaman. Shunday ekan xayolingda ham jonim menga xiyonat qilma. Shunday ekan xayolingda ham jonim menga xiyonat qilma. Bilsam bari tamom bo'ladi, bir teskari zamon bo'ladi. Menmas senga yomon bo'ladi, jonim menga xiyonat qilma. Xayolda ham xiyonat qilma.